Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 28 Ocak Perşembe. Yıl 2021, ay 1, gün 28, Kasım 82. 1442 Hicri, Cemaziyelahir 15. 1436 Rumi, Ocak 15. Alandon Fırtınası. Günün tarihi. 68 yıl önce bugün, 28 Ocak 1953'te Neyzen Tevfik, Kolaylı İstanbul'da vefat etti. 1879'da Bodrum'da doğmuştu. Ney çalma tutkusu yüzünden İzmir'deki idadi öğrenimini yarıda bıraktı. İzmir Mevlevihanesi'nde Şair Eşref ve Tokadizade Şekip gibi aydınların arasında yetişti. 1899'da İstanbul'a geldi. 1903'te Abdülhamit'in baskısından sıkılarak 5 yıllığına Mısır'a gitti. Keskin bir hiciv ustasıydı. Ney konserleri, yazı ve plakların düşük gelirleriyle yaşadı. 4 yıl önce bugünse, yani 28 Ocak 2017'de Türk tiyatrosunun önde gelen isimlerinden Engin Cezar hayatını kaybetti. Keşanlı Ali rolüyle hafızalarda yer eden Engin Cezar öldüğünde 82 yaşındaydı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Haftanın 4. Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritsku da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı bir İspanya altını adındaki bir şarkıyla yaptık. The Cult grubundan dinlediğimiz, kült grubundan bir şarkı. Bir Britanyalı grup, 1983'te oluşturulmuş. İspanya altını, çocuklara söylenecek sırlarımız var. Çok kadim sırlar tutulacak. 7 denizde dolaştık ve 7 denizi dolaşınca elimizde bir haçla yeni ülkelere yol açtık, gelken açtık. İspanyol altınını çocuklara anlatacak kadim sırları, gizemleri bulduk. Yucatan artık tamamen yıkıntılar altında. Ağla anne, dua et anne diye giden bir şarkı. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'ya bakarak anlamaya çalışalım. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı, Türkçesi Süleyman Doğru, Sel Yayıncılık. Sağırlar. İspanyol fatihler Yucatan'ın kumlarına ilk ayak bastıklarında bazı yerliler onları karşılamaya geldiler. Keşiş Toribio de Benavente'nin anlattığına göre İspanyollar onlara İspanyolca olarak sordular. Biz neredeyiz? Bu yerin adı ne? Yerliler Yucatec Mayacası, ile cevap verdiler o kendi dillerinde. Tektetan, tektetan. İspanyollar şöyle anladılar. Yucatan, Yucatan. Ve yarımadanın adı o günden beri öyle kaldı. Ama yerlilerin kendi dillerinde söyledikleri şu anlama geliyordu. Anlamıyorum, anlamıyorum. Eduardo Galeano. Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, şimdi de bir tarihte bugüne kısaca göz atarak yolumuza devam edelim. Anlamıyorum, anlamıyorum. 1921 yılında bugün Mustafa Supi ve yoldaşları Karadeniz'de katledildiler. 1920 yılında Türkiye Komünist Fırkası'nı kuran Supi ve yoldaşları Aralık ayında Türkiye'ye gelirler. Bakü'den Erzurum'a gelen heyete karşı teşkilatı mahsusanın yani dönemin gizli servis örgütünün kışkırtmasıyla saldırılar yaşanır. Bunun üzerine gitmek istedikleri Trabzon'da kente girmelerine izin verilmiyor ve Sovyetlere yollanmak üzere limana gönderilirler. 16 kişilik heyet kayıkçılar kahyası Yahya tarafından karşılanır. Yahya heyettekilerin silahlarını, para, saat ve diğer kıymetli eşyalarını alır. Mustafa Supi'nin eşi Maria'yı alıkoyar. 15 kişiyi bir tekneye bindirir. Tekne denize açılır. Katiller arkadan başka bir tekneyle yetişerek hepsini kurşunlayıp süngüleyip denize atarlar. Ankara ölümleri deniz kazası diye açıklar. Deniz kazası. Yeni açılan Büyük Millet Meclisi'ni kastediyoruz tabii. Evet, tarihte bugün de bu 1921'de. 2004'te Türk lirasından 6 sıfır atılmasını ve para biriminin yeni Türk lirası olmasını öngören yasa tasarısı da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmiş. Evet, bugün tarihte bugünü biraz kısa tutalım. Tektetan, tektetan. İklim krizi de başlayalım. Dünyanın en iyi haberini veremeyeceğiz maalesef. Çok ayrıntılı bir yeni araştırma yapılmış ve Nature dergisinde, dünyanın en itibarlı bilimsel dergilerinden bir tanesinde, Nature dergisinde yayınlanan araştırma uzun zamandan beri zihinleri meşgul eden, bilim insanlarının zihinlerini meşgul eden bir bulmacayı çözmüş diyebiliriz. Holosen ısınma açmazı diye adlandırılıyordu. Yani son buzul çağı son buzul çağı bittiğinden bu yana, daha doğrusu 12 bin yıl kadar önce ve Holosen denen dönem başladığından beri iklim modelleri sürekli olarak bir ısınmayı gösteriyorlardı. Fakat bu ısınmanın ne kadar olduğu tam fosil kabukları, deniz kabuklarından ölçülmesine rağmen 6000 yıl önce filan pike durağa ulaştı. Ondan sonra da bir küresel soğuma başladı. Ta endüstri çağına kadar karbon emisyonlarını tekrar yükseltene kadar olduğu düşünülüyordu. Bu tam anlaşılamıyordu. İklim modellerine olan güveni de sarsıyordu. Ama şimdi Guardian gazetesinden Damian Carrington, çevre muhabiri, deneyimli çevre muhabirinin yazdığına göre artık çözülmüş durumda. Çünkü daha önceki deniz kabukları sadece daha sıcak yazların durumunu anlatıyormuş ve soğuk kışları görmeye imkan bırakmıyormuş. O yüzden de yüksek dereceler veriliyordu diyor. Ama şimdi 12 bin yıldan beri dünyanın en sıcak şeyine şimdi ulaşmış olduğu çağına ve bunun da aslında doğrudan doğruya modern çağ insanının insan kaynaklı olduğunu, küresel ısınmanın artık tartışılmayacak bir şekilde bu günümüzün artık tamamen belirsiz bir hale gelmesini de ortaya koyduğunu gösteriyor. Yani şimdiye kadar belki de 125 bin yıldan beri görmüş en sıcak döneme girilmiş. Ama yani son buzul çağları arasındaki son sıcak dönemden bahsediliyor. Ama henüz bilim insanları bu konuda emin olamıyorlarmış. Çünkü o çağlara ait az veri var. 2017'de yayınlanan bir araştırma küresel ısınmanın en az bugünkü kadar olduğunu 115 bin yıl önce de gösteriyordu ama daha az veriyordu. Ama şimdi yeni araştırma artık çok küçük kabuklu hayvanlardan yapılan araştırma dünyanın en sıcak seviyesine okyanusların da 2020'de ulaştığını ve ta 1940'lardan beri yapılan araştırmalarda ve %90'ından fazlası da bu küresel ısı birikiminin okyanuslar tarafından emildiğini gösteriyordu. Bu berbat bir haber olarak karşımıza geliyor. Bütün söylenenleri de doğrulamış oluyor. Yani 12 bin hatta yüz binlerce yıldan bahsediliyor ama bunun sebebi endüstri çağıyla başlayan fosil yakıt olduğu tartışma götürmez bir şekilde ortada ve derhal harekete geçilmesi gerekiyor. Oyalanacak zaman yok ama Greta Thunberg'in de söylediği gibi oyalamaktan başka, lagaluga yapmaktan başka bir şey yapmıyorlar. İnsanlar şimdilik bunun da gelecek kuşaklara nasıl bir hesap verecekleri konusunda ciddi bir sorun yaratıyor. Greta Thunberg'in son konuşmasını da internet sitesinde videosuyla beraber yayınlayacağız bugün. Evet, bir de çok önemli bir iyi haber diyebilirim. Kötünün iyisi bir haber diyebiliriz değil mi? En büyük iklim krizi anketi, dün de bahsetmiştik biraz. İnsanlığın 1/3'ü iklim acil durumu olduğunu düşünüyormuş Greta'yı. Evet. Yalanlarcasına. Önemli tabii. Hem de çok büyük bir araştırma bu. Birleşmiş Milletler tarafından gerçekleştirilmiş ve dünya çapında 1,2 milyon kişiyle anket çalışması yapmışlar. Bu çok çok büyük bir anket çalışması tabii. Özellikle daha genç bir kesim iklim acil durumunun en önemli konu olduğunu düşünüyor. 14-18 yaş arası grubun, yani Greta'nın grubu diyebileceğimiz, son birkaç yıldır kendisi artık 18'ine girdi ama son 2 yıldır mücadeleyi bu yaş grubu çekiyorlar biliyorsunuz. Cuma grevleriyle %69'u. %69 yani küresel acil durumdan fazlası. Evet, en büyük mesele olduğunu söylemiş. 60 yaş üzerinde %58'e düşüyormuş ama gene çok yüksek tabii. Gene çok yüksek, evet. Ve çok büyük bir şey değil mi? Yani UNDP, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı örgütünün yaptığı bir şey bu. Evet. Ve 50 ülkeden 1 milyon 200 bin insana anket, iklim krizi üzerine anket yapmışlar yani. Bunun sonuçları da aslında çok önemli. Yani 1.2 milyon anket yapıldığına göre bunun gerçekçi bir toplumun geneli açısından da önemli bir temsiliyeti olduğunu söyleyebiliriz. Ve dünyanın hemen hemen her ülkesinde, birçok çok sayıda ülkede yapılmış. Bunun tam sayısını vermemişler ama dünya çapında diye söylemişler. Dolayısıyla her yerde benzer bir kaygının olduğunu öngörmek lazım. Ama bu oranlarla orantısız bir siyasi partilerde bu konuya eğilme durumu var. Ekolojiyi önceleyen bazı partilerin haricinde. Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Rusya gibi ülkelerde de asıl tabii çok önemli, oradan en büyük karbon kaynağı olan ve direnen de özellikle Trump dönemiyle durağa çıkan bir direniş vardı. Reddiye vardı, yani iklim krizinin inkarcılığı. Avustralya ve Rusya'da da aynı şekilde. O ülkelerde de %50'nin üzerinde yenilenebilir enerjiyi desteklediklerini söylemiş. Çok önemli aslında. Yani karbon emisyonlarının büyük bir kaynağının ormanların yok edilmesi olduğunu, Brezilya'da ve Endonezya'da ise insanların yarısından fazlası ormanların korunmasını desteklediğini söylemişler. Bu önemli yani. Kesinlikle. Hem Brezilya'da hem de Endonezya'da müthiş yağmur ormanlarını yok edip işte palmiye yağı, kozmetik malzeme vesaire üretiliyor. Bisküvi falan yapılıyor. İşte fındık yağı, macunu falan yapılıyor. Yani UNDP'nin bu iklim krizi strateji danışmanı Cassie Flynn de anket sonuçlarıyla ilgili olarak insanların söylediği gayet açık demiş. Yani iklim kriziyle mücadelede adım atılmasını istiyorlar. Eğer insanların %64'ü iklim acil durumu olduğunu düşünüyorsa bu hükümetlerin bu konuda adım atmasını kolaylaştırır demiş. Ama işte Greta Thunberg'in sık sık atıf yaptığımız son konuşmasında söylediği gibi 30 yıldır hiç böyle bir şekilde böyle bir sorun varmış gibi davranmıyorsunuz demekte. O da şimdi. Evet, insanların %64'ü iklim acil durumu olduğunu düşünüyor. İnsanların gene büyükçe çoğunluğu salgında herkese aşı yapılmasını düşünüyor vesaire. Veya eşitsizliklerden, adaletsizliklerden yakınıyor ama tabii dünya bir yandan %1'in fazlaca kontrol altında yürüdüğü onların kar hırslarının için pek bunlar şu anda gerçekleştirilemiyor bu talepler. Yani asıl sorun zaten kesin olarak orada görünüyor. Yani. Hazır bu %1'den söz etmişken Türkiye'den de Davos'ta konuşma yapanlar olmuş. Koç Holding'in CEO'su bir konuşma yapmış Davos'ta. Biliyorsunuz Davos'ta %1'in zaten katıldığı bir yer. Dünyanın sayılı zenginleri bir araya geliyorlar. Dünya Ekonomik Forumu'nda şu anda yeşil dönüşüm en öncelikli gündem maddelerimizden birisi diye açıklamış. O zaman hemen sormak lazım. Tüpraşı herhalde kapamayı düşünüyorlardır diye düşünüyorum. Ama emin de olamıyorum. Evet, çok önemli bir noktaya temas ettiğini de ben de söyleyebilirim. Yani nasıl yapacaklarmış yeşil şeye ağırlık verince? Yani çocuklarımıza, çocuklarınıza ve torunlarınıza verdiğiniz sözleri size hatırlatmak için buradayım diyordu Greta Thunberg ve size halihazırda elimizde kalan minimum güvenlik seviyelerinden taviz vermeye razı olmadığımızı söylemek için buradayım diyordu. Yani iklim krizi ve ekolojik kriz ne yazık ki artık günümüz sistemleri içinde çözülemez. Şu anda mevcut en iyi bilime göre bu artık bir kanaat değil, bir gerçek diyor. Yani ülkeler, işletmeler ve yatırımcılar, işte biraz önce sözünü ettiğin senin de, artık o sözüm ona iddialı, ambitious dedikleri iklim hedef ve taahhütlerini sunmak için koşuştururlarken bunu aklımızda tutmalıyız. Bu rahatsız edici gerçeklerden ne kadar uzun süre kaçınırsak iklimi ve ekolojik acil durumu kriz gibi ele almadan çözebilirmişiz gibi ne kadar uzun süre beklersek o kadar değerli zaman kaybedeceğiz ve bu bizim sahip olmadığımız bir zaman. Sahip olduğumuz bir şey değil diyor ve sonunda da şey diye bitiriyordu Greta Thunberg. Yani tekrarlayacak olursam size ne yapacağınızı söylemek için burada değilim ben. Sonuçta gelecekteki yaşam koşullarını ve bildiğimiz haliyle yeryüzündeki yaşamı korumak bir gönüllülük işi. Seçim sizin diyor. Ama sizi temin ederim ki fizikle pazarlık edemezsiniz. Çocuklarınız ve torunlarınız yaptığınız seçimlerden sizi sorumlu tutacaktır. Bu anlaşmaya ne diyorsunuz peki diye de sormuştu. Ben de hemen baktım Koç Holding CEO'sunun konuşmasına. Şu anda haberlerde yer alan metne bakıyorum. Şöyle demiş. Bla bla bla bla bla bla bla bla demiş tam olarak. Evet, laga luga laga luga. Evet, çok önemli yani. Çünkü... Neydi, Tetakan mıydı? Tekatan. Tekatan. Evet, aynen öyle. Günün sözü o. Tektetan, tektetan. Tektetan. Anlamıyorum, anlamıyorum. Evet, devam edelim. Tektetan, tektetan. Çok ilginç bir haber var. Aslında Diken internet gazetesinde çıktı. Kanal İstanbul, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tırnak içinde çılgın projesi. Kanal İstanbul için oluşturulan bilirkişi heyetinden bir akademisyen çekilmiş. Adı verilmiyor. Çok ilginç bir şey. Yani bir dünyanın, Türkiye'nin ve dünyanın en büyük projelerinden bir tanesi ve onun bilirkişi heyeti var. Türkiye'nin ve dünyanın da diyebiliriz. Önde gelen üniversitelerinden birinde öğretim üyesi birisi. Fakat adı verilmiyor. H.A. Neden? Çünkü H.A. projenin çevre etki değerlendirme, yani ÇED, olumlu kararına karşı açılan davaya bakan İstanbul 10. İdare Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede ne demiş? 2013'te, bundan 7 sene önce, 8 sene önce hatta, projeyle ilgili Karayolları İstanbul Bölge Müdürlüğü'nün isteğine uygun bir rapor hazırlamadığı için tehdit edildiğini söylemiş. Yani İstanbul Bölge Müdürlüğü'nün isteğine uygun rapor hazırlamadığı için tehdide uğramış. Mahkemeye şöyle bir dilekçe sunmuş. Neden o zaman değil de şimdi istifa ettiğini açıklıyorum bakalım. Kanal İstanbul projesiyle ilgili ilk ilişkim Nisan-Mayıs 2013'te olmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi dekanı olduğum dönemde Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden bir kişiyle birlikte özel bir firma yetkilisi, adı verilmemiş, benimle irtibata geçti ve Kanal İstanbul projesini anlattı. Ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte iki tane de vakıf üniversitesi olmak üzere dört üniversiteden teknik rapor almak istediklerini belirttiler. Proje gizli ve güzergah da belirlenmedi. Kamuoyuyla paylaşılamayacağı bilgisi de verilmiş. Yani bu gizli bir projedir. Güzergah belirlenmedi. Kamuoyuyla da paylaşılamayacağı. Gizli proje bu. Ben de döner sermaye işletmesi kapsamında bu işin yapılabileceğini belirttim ve gizliliğe binaen özel firma üzerinden fakülteye müracaat edildi. Bizden talep edilen, Canan Coşkun'un haberini okuyorum. Bizden talep edilen Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün topografyaya göre kabaca ve yaklaşık olarak belirlediği dört güzergahtan hangi güzergahın hidrolojik ve çevresel etkilerinin en az olacağı güzergahın tespit edilmesiydi. Ben de dekan yardımcısıyla birlikte, çevre mühendisliği bölümündendi dekan, birlikte raporu hazırladım ve talep sahiplerine ilettim. Bundan sonrası daha da tektetan oluyor. Bizim rapor ve İTÜ'den alınan raporların Kanal İstanbul'un seçilecek güzergahı ile ilgili değerlendirmeleri kendilerince uygun bulunmadığından bizden raporun yeniden düzenlenmesi talebinde bulunulmuş. Yeniden düzenleyin raporu, beğenmedik diyorlar. Biz de bu bizim bilimsel değerlendirmemiz. İsterlerse başka istenir, isterseniz başkasından rapor alabileceksiniz demiş ve kabul etmemişler. Bu arada İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ve Hidrolik Anabilim Dalı'ndaki arkadaşlarımdan benim raporun İTÜ'de herkesin malumu olduğunu ve hukuksuz bir şekilde deşifre edildiğini de haber aldım. Yani gizli rapor diyorlar ama açıklıyorlar. Bu süreçte açık ve üstü kapalı tehditler aldım. Ancak raporun bilimsel olduğu konusunda ısrar ettim. Sonra işte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü'nde gayri resmi bir toplantıya çağrılıyor. Bu toplantıda güzergahla ilgili çekincelerimizi de detaylıca inceleyin ve tekrar değerlendirin diyorlar. Ben de çalışmaya katılamayacağım diyor. Yıpratıcı bir süreç. İTÜ'deki akademik grup çalışmaya devam etti. Ben de bu tarihten sonra hiçbir şekilde sürece katılmadım. Ama daha önce bir şekilde sürece dahil olmam ve bunun İTÜ'deki tüm akademik camia tarafından da açık bir şekilde bilinmesinin gerek davalı ve gerekse davacılar tarafından gündeme getirilebileceği aşikar. Bu sebeplerle dava sürecinin etkilenmemesi bakımından re'sen, yani kendiliğinden atandığım bilirkişilik görevimden affımı talep ediyorum diyor. Çok çarpıcı, skandal niteliğinde değil mi? Dünyanın en büyük mi projelerinden biri. Henüz belli değil. Bazen biliyorsunuz İstanbul bilirkişi heyetinden affetmiyorlar. Evet, affetmiyorlar. Böyle işte. Bu yalnız sonucunu beğenmedikleri durumlarda mahkeme heyetlerini veya diğer uzman heyetlerini değiştirme tabii çok yaygın olmaya başladı. En son Soma faciasından ardından karar veren heyeti de değiştirmişler. Son bir örnek olarak gazete Duvar'da vardı. Bilinçli taksirden çok sayıda işletme müdürü ceza almıştı. Ceza kapsamını değiştiriyorlarmış. Şimdi yeni heyet tekrar davayı görecekmiş. Dolayısıyla bu cezaların indirilmesinden söz ediyorlar. Daha önce işte İstinaf Mahkemesi biliyorsunuz Osman Kavala davası, Gezi davasını yeniden görüyor. Daha önce alınan kararı bozdu vesaire. Bu çok sık galiba beğenmediklerinde yaptıkları bir uygulama hemen her alanda. Evet maalesef ama bu yani dünyanın en büyük projelerinden bir tanesinde böyle bir şeyin olması gerçekten skandal niteliğinde. Herhalde halledecektir ama tek tatan demeyeceklerdir ve düzelteceklerdir durumu diye umuyoruz. Bu arada Anayasa Mahkemesi Barış İçin Akademisyenler bildirisini imzalayan 4 akademisyenin hak ihlali başvurusunu reddetmiş. Kıvanç Ersoy, Esra Mungan, Meral Camcı ve Muzaffer Kaya ülkenin doğusunda ve güneydoğusundaki çatışmalara ilişkin bildiriyi Barış İçin Akademisyenler bildirisini 2016 yılında 1000'den fazla akademisyen tarafından imzalanmıştı bildiri. Yaklaşık bir ayda tutuklu kalmışlardı aynı yıl Mart-Nisan tarihlerinde ama beraat etmişlerdi. Beraat kararı aynı yılın 2019'un Ekim ayında kesinleşmişti. Terör örgütü propagandasından tutuklanmaların nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ve ifade özgürlüğü bir de kamu görevlilerinin açıklamaları nedeniyle de masumiyet karinesinin ihlal edildiğini belirterek AYM'ye başvurmuşlardı Anayasa Mahkemesi'ne. Başvuruyu incelemiş Anayasa Mahkemesi ve makul karşılanmalıdır bu açıklama demiş. Red kararı. Açıkça dayanaktan yoksun demiş. Elveda Anayasa Mahkemesi yazısında Profesör Kemal Gözler'in söylemiştik zaten daha önce de. Ve 10 Ekim katliamıyla Ankara'da 2015'te barış mitingine katılanlara IŞİD'in korkunç saldırısında, canlı bomba saldırısında açığa çıkan skandallar yeniden yargıya taşınmış ve şu deniyor: Gaziantep Emniyeti birçok şeyi bilmesine rağmen hiçbir işlem yapmadı. Bilinçli olarak davaya dahil edilmedi. Bomba malzemesi aldığı saptandıysa da hiçbir işlem yapılmadı diye giden bir haber de var. Üstelik Burada çok enteresan bir ayrıntı var. Katliamdan 4 yıl sonra deniyor soruşturmaya ilişkin 9 klasör evrak kimliği belirsiz kişilerce Ankara Adliyesi'nin savcılık katına bırakılmış. Ondan sonra bu bilgiler ulaşılmış. Yok yani davanın ilk 4 yılında 9 klasör evrak yok edilmiş ortadan. Evet. Nasıl kayboldu bilinmiyor. Daha sonra nasıl gelip de masaya bıraktılar ve bulundu o da bilinmiyor. O da bilinmiyor. Evet bu şimdi araya gidiyoruz. Ben bir tane önemli bir şey vereyim. Joe Biden yönetimi Suudi Arabistan'a ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışını geçici olarak durdurmuş. Bu da çok önemli bir haber. Yemen'de büyük bir insanlık dramı var. Onu önlemeye yeter mi yetmez mi tartışılır. Bir de Kamerun'da Chang kasabası yakınlarında yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu bir trafik kazasında 53 kişi ölmüş, 21 de yaralı var. Yanmış bütün yolcu otobüsüyle kamyon, herhalde yanıcı bir madde taşıyordu kamyon. Böyle tarihin büyük kazalarından birisi, trafik kazalarından olmuş. Şimdi ara. Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın efendim, günaydın. Günaydın. Günaydın Lodi. Şimdiki son programımızdan bugüne geçen 3 gün zarfında ortalama 557 binden fazla olgu listeye eklendi. Türkiye 9. sırada. Pandemi devam ediyor ama sadece sayısal değerleri verdiğiniz zaman konunun boyutu anlaşılmıyor. Örneğin Salı günü 18.019 ölüm meydana gelmiş tüm dünyada ki 20-26 Ocak haftasında pandeminin başından beri bildirilen en yüksek ölüm sayısı, 101 binden fazla ölüm meydana geldi tüm dünyada. Yani bazılarının söylediği gibi çünkü hala sadece ülkemizde değil yurt dışında da bu bir gerçek değildir diyenler var. Bunu anlamak mümkün değil. Davos'tan bahsettiniz. İklim kriziyle ilgili konuşmalardan. Ben de pandemiyle ilgili konuşmalar da yapıldı Davos zirvesi sırasında. Evet. Örneğin Almanya Şansölye Merkel Davos zirvesindeki konuşma yapıp aşıların adil dağılımının gereğini ve önemini vurguladı. Her zamanki gibi özellikle pandemi döneminde çok net ortaya çıktı. Hem bilimsel hem çok gerçekçi konuşmaları. Koruyuculuk ülkelerin sadece kendi yurttaşları için aşı temini çabaları bu bir önlem değildir ve bu çok sağlıklı bir durum değildir dedi. Bu arada bu zirvede bir de gözlerden kaçan bir konuşma oldu. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkanı Cyril Ramaphosa'nın. Şimdi Afrika'nın farklı ülkeleri için Dünya Sağlık Örgütü önderliğinde ki birazdan oraya döneceğim. Bu bir kooperatif oluşturulmuştu biliyorsunuz. COVAX kooperatifi diye tanımlıyordu Sayın Nuri Ortaylı bu yapılanmayı. Kooperatif aracılığıyla daha uygun bir fiyatla Dünya Sağlık Örgütü Afrika ülkelerine aşı sağlıyordu. Ama bu yapılırken tabii farklı ülkeler, farklı Afrika ülkeleri kendi olanakları kapsamında aşı teminine çalışıyorlar. Güney Afrika Cumhuriyeti Başkanı'nın ifadesine göre AstraZeneca ya bize diyor Avrupa ülkelerine sattığının 2,5 misli daha pahalıya ilaç satıyor, aşı satıyor. Bunu anlamak pek mümkün değil. Yapmıyordur. Evet ve böyle bir garip, çok net bir tablo ortaya çıkıyor aslında. Hani yıllardan beri anlatılan bu düzenin aksaklıkları ya da yanlışları ya da kötülükleri diyeyim. Bu deyimi kullanmam herhalde yanlış olmaz. Bu çok net olarak bu süreçte şu bir yıl içinde farklı boyutlarıyla ortaya çıktı. Şimdi mesela... AstraZeneca firmasının bu Oxford Üniversitesi ile ortak geliştirdikleri vektör aşısı, SARS-CoV-2'ye karşı geliştirdikleri vektör aşısı ile ilgili bir takım anlaşmalar yapılmıştı. Biliyorsunuz birçok varsıl ülke bunlar daha henüz aşılar piyasaya verilmeden önce şirketlerle bir takım anlaşmalar yaptılar ve ön ödeme yaptılar. Böylece yaptıkları ön ödeme karşılığında üretimin hızla yapılması sağlanmış oldu. Gerekçe buydu. Ancak aşılar gecikiyor. Avrupa topluluğuna AstraZeneca'nın vermesi gereken aşılar, vaat ettiği aşıların süresi geliyor. Örneğin ilk 3 ayda Avrupa topluluğuna vermesi gereken aşıları %40'ını ancak verebileceğini açıklamış AstraZeneca. Bunun üzerine bir takım önlemlere gidiliyor. Çünkü AstraZeneca kendi ülkesine, İngiltere'ye hiçbir gecikme yapmadan aşıları sağlayacakmış. Ama Avrupa topluluğuna ancak vaat ettiğinin %40'ını sağlayacakmış. Ki Ağustos ayında anlaşma yapılmış. 400 milyon doz için karşılığında da 336 milyon euro ödeme yapılmış. Ama yine de bu yüz milyonlarca dozun gecikeceği bildirilmiş. Benzer bir durum Pfizer için de geçerli ve İsveç Pfizer'e ödemelerini durdurmuş. Yani sen malı teslim et ancak öyle ödeyeceğim sana, ön ödeme yapmayacağım şimdiye kadar yaptığım gibi demiş. Bunlar tabii bu sistemin getirdiği gariplikler diyelim. Aşılarla ilgili bir iki haber daha var. Bunlardan bir tanesi Johnson & Johnson firmasının aşısı. Bu aşının diğer tüm aşılardan farkı tek doz kullanımı. Ve haftaya, önümüzdeki hafta tek doz olarak uygulanacak aşısının ilk verimlilik bulgularını açıklayacağını ilan etti. Önemli bir nokta. Çeşitli Avrupa ülkelerinde olgu sayıları artıyor. Örneğin çarpıcı bir değer ya da bir bilgi, İngiltere'de solunum cihazına bağlı COVID-19 hastalarının sayısı ilk kez 4000'in üzerine çıktı. Bu önemli bir nokta. Ve bu varyanttan bahsediliyor biliyorsunuz. Hani değişime uğramış İngiltere suçu, İngiltere tipi virüsün. Buna karşılık Avrupa ülkeleri önlemlerini sıklaştırıyorlar. Norveç, İsveç'ten sonra Norveç'te kapılarını kapattı. İngiltere kendi ülkesine gelen, kendi vatandaşları dahil herkesi herhangi bir test yapmadan karantinayı uygulamaya başladı. Slovakya ilginç ve radikal bir karar aldı. Evinden çıkmak için PCR testinin negatif olması lazım. PCR testi yaptırmamış ve negatif sonuç almamış kimse evinden dışarı çıkamıyor. Bu arada farklı ülkelerde farklı politikacıların yaklaşımları var. Tanzanya Başkanı John Magufuli, bu ne biçim iş demiş. İnsanlık COVID-19 için 8 ayda aşı buldu. Biz burada yıllardan beri sıtma, tüberküloz ve AIDS için aşı bekliyoruz. Alınacak önlemlerin başına da Tanrı'ya olan inancınızı güçlendirin ve bunu belli edin. Diğer önlemler daha sonra gelir diye bir açıklama yapmış. İngiltere aslında iyi başlamış ama işi duaya çevirmiş en sonunda. Yoksa aslında özellikle bu sıtma meselesinde çok uzun zamandan beri tartışılıyor. Yani Avrupalıları ya da zengin ülkeleri doğrudan ilgilendirmediğinde yeteri kadar yatırım yapılmıyor, ilgilenilmiyor diye. Ama yakın zamanda gene bu aşıyı bulanlardan Oxford'un aşı şirketiydi, hatırlamıyorum ismini de, sıtma aşısının da yolda olduğuna dair bir açıklama yapmıştı, biz de okumuştuk açık gazetede. Bu çok şaşırtıcı değil Özdeş, çünkü alım gücü yüksek ülkelerin sağlık sorunlarına eğilme, bu dünya sınırsız doktorlar kuruluşu mesela San Frontier'in yıllardan beri raporlarının başında yer alır. Yani bugün sıtma ve AIDS için ya da Afrika'daki bir takım başka enfeksiyon hastalıkları, yani Afrika kıtasının dışına çıkmayan örneğin uyku hastalığı gibi hastalıklar, parazit hastalıkları için aşı çalışmaları sürdürülmektedir ama bir türlü vardır, hiç yok değil. Buna ait de yatırım yapılıyor ama öncelik bunlarda değil. Hani işte bir takım cinsel fonksiyon bozuklukları, Alzheimer, Parkinson, kellik için saç dökülmesine ait ilaçlara yapılan yatırımlar çok daha fazladır. Bu yıllardan beri dillendirilir. İngiltere deyince Galler'den bir haber. Hani niye bunu söylüyorum? Hani bir takım insanlarda ve ülkelerde, kültürlerde istifa geleneği var yani. Ya da istifa edebiliyorlar. Galler'de Muhafazakar Parti Başkanı Paul Davies, barlarda alkol yasağı, barlarda ya da publarda alkol yasağı kararını almıştı parlamento ama parlamentonun çay salonunda içki içerken görüldüğü için tartışmalar oldu ve özür dileyerek istifa etti. Yani içtiği bir içkiden ötürü istifa etme diye bir takım geleneklerinde var herhalde. Ne diyeyim bilemedim. Türkiye'den bir haber, son bir haber de Sputnik aşısıyla ilgili. Rusların Sputnik aşısı. Bilmiyorum, ben atlamışım herhalde bu haberi. Türkiye'de üretilmesi için başlanan Rusya doğrudan yatırım fonu yetkilileriyle anlaşma imzalanmış. Viskoran İlaç Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran açıklamış. Türkiye'de bu aşının üretileceğini, Ağustos ayında başlayan, Ağustos ayının başında görüşmeler başlamış ve 16 Ağustos'ta sonuç vermiş. Rusya Yatırım Fonu Başkanlığı ile birlikte bir anlaşma imzalanmış. Aslında bu aşı 12 ülkede kullanım onayı alan, ki bunların içinde Avrupa Birliği ülkesi olan Macaristan ve Sırbistan da var. 40 ülke sırada, üretim kapasitesinin oldukça yüksek olduğunu belirtiyorlar. Çünkü 20 yıllık Rus aşısının bir geleneği var diyor. Kendilerinin de bu konuda deneyimli olduğunu belirtiyor. Bu da önemli bir gelişme. Yani takip edeceğiz hayata ya, ne zaman gelecek. Bir sorum olacaktı size aslında. Merak ettiğim bir şey vardı. Türkiye'de aşı fabrikası var mı ki? Çünkü siz aslında aşı çalışması yapan her ülkede fabrika olmadığını, işte Hindistan'da, Güney Afrika'da falan üretilebildiğini söylüyordunuz. Patent başka bir ülkeye ait olsa da Türkiye'de sanırım kapanmıştı çünkü fabrika. Şimdi bu aşı üretimiyle ilgili GMP yani Good Manufacturing Practice onayını alan kuruluşlara gerekli bir kere üretim için bunu onayı almış Türkiye'de 4 tesis var. Aşı üretimi yapabilecek. Bu 4 tesis ama genellikle bunlar insan aşısı değil daha çok veterinerlik alanındaki aşıları üretiyorlar. Ama bunların insan aşısı yani sonuçta bir aşı üretme konusunda o şekilde dönüştürülmesi çok zor olmayacaktır herhalde ama bu iş... Özel tabii değil mi bunlar? Tabii evet özel. Ben de bir şey soracağım. Evet. Britanya'da ortalık adam akıllı kaynıyor. İngiltere Başbakanı Johnson'un bu ölümlerin 100 bini aşması ve böyle de yükselmeye devam etmesi üzerine çok üzgünüm falan diye ağlamaklı bir açıklama yaptı. Pek inandırıcı olmamakla beraber fakat bayağı ciddi şekilde vahim hatalar yaptığını çeşitli bu dönüşleri yaparak hem muhalefet hem de bilim çevreleri tarafından ağır eleştiriye tabi tutuluyor deniyor. O öyle devam ederken benim de aklıma şey geldi. Maliye Bakanı'nın yani demin siz şeyi söyleyince ilaç firmalarına başka ülkelerin farklı başka ülkelerden farklı olarak ödemeleri zamanında yaptığı ve ilaçları aldığı filan AstraZeneca vesaire. Yalnız Rishi Sunak Maliye Bakanı Chancellor of the Exchequer deniyor onlara. Hazine Bakanı neyse işte. Ve has adamı Johnson'ın bağları olduğu halde ve Britanya'nın en zengin kişilerinden birisi kendisi. Eşi üzerinden yanılmıyorsam şirketleri. Bir bağı olduğunu açıklamadı. Halbuki AstraZeneca ile yanılmıyorsam ciddi bir hissesi var orada. Neyse. Dedikoduyu sonraya bırakalım. Peki. Şimdi aşı haberleri özellikle Fransa'dan bir takım olumsuz haberler geliyor aşı üretimiyle ilgili ama oraya geçmeden önce bir süre önce tam olarak 18 Ocak 2021 tarihli 148. Yönetim Kurulu açılış konuşmasında bu Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Dr. Tedros Ghebreyesus'un konuşmasını tamamına şöyle bir baktım. Sarkaç sitesinde var. Bu ilginç bir konuşma ve bunun önemsenmesi ve bir kere arada durmasına yarar var. Esas tehlikeyle şimdi karşı karşıyayız diyor. Aşılar bazılarına umut verirken bile dünyada bir şeye sahip olanlarla olmayanlar arasındaki eşitsizlik duvarına bir tuğla daha eklendi. Bütün devletlerin öncelikle sağlık çalışanlarının ve yaşlıların aşılanması istemesi doğru ama zengin ülkelerdeki daha genç ve sağlıklı yetişkinlerin fakir ülkelerdeki sağlık çalışanlarından ve yaşlılarından önce aşılanması doğru değil deyip konuşmasının ayrıntılarına değinmeyeyim ama sözümü sakınmadan söylemek zorundayım. Dünya korkunç bir ahlaki çöküşün eşiğinde duruyor. Bu çöküşün bedeli dünyanın en fakir ülkelerinde insanların hayatıyla ve geçim kaynaklarını ödenecek. Uzun ikiliyor o konuşması ama oldukça önemli bir konuşma, cesur bir konuşma. Hani söyledikleri yeni şeyler değil belki ama bana kalırsa. Evet, biz de özetine yer vermiştik. Ayrıca sitemize de alıp yerleştirelim Açık Radyo sitesine, evet. İnternet sitesine de bu konuşmanın tamamını. Evet, önemli. Evet, çok önemli bir konuşma. Şimdi bir de galiba bu konuşmada bilimsel bir sorundan da bahsetmişlerdi. Yani Afrika ülkenin veya diğer gelişmekte olan ülkelerin aşılamasının gecikmesi virüsün de evrimleşip tekrar dünyaya da yani aşılamanın akabete uğramasına da sebep olabilir diye de bir uyarısı vardı. Evet, bu virüsün kısmen ya da alt edilmesi yani tek doz aşı yapılması ya da hiç aşı yapılmaması virüsün dolaşımını ve böylece mutasyon ve değişime uğrama olasılığını arttırmak da elbette çok haklı bir durum. Şimdi yapılan aşılamalar genellikle iki doz yapılıyor biliyorsunuz. Bu iki doz aşılığın arası açılsın mı açılmasın mı tartışmaları sürüyor. Bakın bazı bulguları nasıl farklı yorumlamak mümkün. Şimdi en fazla aşı yapan ülke biliyorsunuz İsrail. Hemen belirteyim 27 Ocak itibariyle dünyada 80.3 milyon insan aşılandı. İlk sırada Amerika Birleşik Devletleri var, 23,5 milyon insan. Çin, ki Çin'de bazen aşı yapılmıyor bu ülkede falan deniyordu. Hani başkalarına aşı satıyorlar. Ya hiç aşı yapılmıyor dedikleri Çin'de 22,7 milyon insan aşılanmış. Bu bazen bir veriye dayanmadan söylevlerde bulunuyor insanlar ülkemizde. İngiltere 7,6 milyon, İsrail 4,3 milyon insan. Her 100 İsrail vatandaşından neredeyse yarısı aşılandı. İşte Türkiye 1,5 milyonu geçti aşıladığı insan sayısı. Fransa'nın falan çok üzerinde. Şimdi İsrail bu önemli bir aşılama politikası uygulayan ve başarılı gidiyor işler İngiltere'de bu aşılama konusunda. Ancak yapılan çalışmalar sonrasında ilk dozu alanlara bakmışlar. İlk dozu aşıyı. Buradan iki tane sonuç çıkmış. Birincisi iyimser yaklaşımla bu aşının çok iyi taraflarını ortaya çıkartmak için bazı gruplar İsrail'de yapılan aşılamada ilk dozdan sonra %60'ında antikor oluştu ve koruyuculuk sağlandı. Tek doz bile çok önemli koruma sağlıyor diye met ediyorlar. Bir grup ise özellikle 60 yaş üzerinde korumanın tek dozda sadece %30'lar civarında olduğunu ve çok dikkat edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Yani nereden bakmak ve hangi mesajı vermek istiyorsanız o veriyi kullanabiliyorsunuz. Çünkü bu özellikle 60 yaş üzerinde tek dozda koruyuculuk %30'larda oluyor ancak bir doz verilince diyenler, İki aşı arasındaki süreyi arttırmanın sakıncalarına değinerek bu arayının arttırılmaması, bu bilgiyle oynanılmaması gerektiğini söylüyorlar. Buna karşılık İngiltere bunu kabul etmiyor. Diyor ki ben olabildiğince tek doz aşıladığım insan sayısını arttırayım ve 12 haftaya çıkartıyorum diye ilan ediyorum. İki doz arasındaki süreyi. Şimdi Fransa'dan haberler diyordum. Fransa'da bir karamsar ve eleştirel bir hava var. Çünkü Fransa'da önce Sanofi, büyük ilaç şirketi Sanofi çalışmakta olduğu aşıların ilk sonuçlarının uygun olmadığını belirterek, hatırlayacaksınız bundan birkaç ay önce ben 2021'in ancak sonunda ön bulgularıma erişebileceğim, başlangıçta yaptığım çalışmalar istediğim oranda iyi sonuç vermedi demişti. İkinci olumsuzluk da Enstitü Pasteur'den geldi. Bu ilginç bir nokta çünkü Enstitü Pasteur Amerikan Merck aşısının araştırmalarını yürütüyordu. Merck'in desteklediği aşı çalışmalarını ve Pasteur Enstitüsü'nde yapılan çalışmalar ki vektör aşılarıydı. Bunlar aşı çalışmalarını durdurdular. Çünkü faz 1'deki vektör aşıları her ne kadar hayvan deneyleri iyi sonuçlar vermiş olsa da ilk insan deneylerinde hastalarda ya da diğer aşılarda olduğu kadar bağışıklık sağlanmadı ortaya çıktı ve bunun için durduruldu. Aslında Fransa'da iki farklı aşı çalışması daha pilot çalışma sürüyor. Bunlardan bir tanesi o çok ilginç burundan verilen sprey şeklinde bir aşı. Bu önemli. Diğeri de bir DNA aşısı ama bu aşılar henüz başlangıç aşamasında. Tabii insanlar Fransa'da bu hani Louis Pasteur'dan gelen geleneğin süreceğinden falan bahsediyorlardı. Biraz böyle duygusal bir yaklaşımla ne oluyor, niye biz bu kadar başarısız? Bunun açıklamalarına ait, nedenlerine ait yazılar çıkmaya başladı. İşte bir tanesi araştırmaya yeterince para ayrılmıyor. Çünkü bir ilacın geliştirilmesi için 2003 yılında ortalama 802 milyon dolar gerekirken 2016'da 800 yerine 2500 milyon dolar gerekiyormuş. Neredeyse 3,5 misline çıkmış bir ilaç ya da aşının geliştirme yatırımı. İkincisi üniversiteler ve araştırma merkezleriyle sanayinin işbirliği BioNTech ya da Moderna'da olduğu gibi Fransa'da bunun örnekleri yok diyorlar. Üçüncüsü de krediler kesildikçe özellikle Amerika'ya, Kanada'ya doğru bir beyin göçü oluyor Fransa'dan diye açıklamalarda bulunuyorlar. Ama Sanofi firması ben başka firmalar için kendi çalışmalarım iyi sonuç vermiyor ama tesislerimi Pfizer aşısının üretimi için Pfizer'le işbirliği yapacağım şeklinde açıklamalarda bulunmuş. Bitirirken şunu da söyleyeyim. Hindistan çok ilginç işler yapıyor bu aşı konusunda. Biliyorsunuz çok deneyimli. Az önce Özdeş de değindi. Ve Narendra Modi bir parça ticari, birazcık bilimsel bir çekişme içinde bu açıdan Çin ile ve diyor ki ben 22 Ocak tarihi itibariyle ürettiği 20 milyon doz aşısını ücretsiz olarak bazı Güneydoğu Asya ülkelerine dağıtmaya başladım dedi. Maldivlere 150 bin, Bhutan, Nepal miktarlarını söylemiyorum, Bangladeş, Birmanya, Seyşel Adaları, Moris Adası gibi yerlere Pakistan hariç dağıtıyor, aşı dağıtıyor. Özellikle bu Çin'deki bu gelişme ki Çin'de birçok aşı, örneğin biraz önce Özdeş'in değindiği gibi AstraZeneca, Oxford İşbirliği üretiminin bir kısmını Hindistan'daki Serum Institute of India'da yapıyor. Bu tarz gelişmeler var. Hindistan aşı üretimine hız vermiş durumda. Sürem doldu. Son bir rapor, ilginç, The Guardian'da haber çıktı. Netherlands, Hollanda'nın Access to Medicine Foundation diye bir kuruluşu yeni ve olası bir gelecekteki pandemi ne olur çalışmalarını yapmaktalar. Bu tabii korkunç bir şey ama eğer şu anda Çin'de evet, görülen Nipah virüsü yayılırsa bunun ölümcüllük oranı, fatalitesi %75. Yani hastalığa yakalanan 4 kişiden 3'ü ölüyor Nipah virüsü. Hani Tanrı Nipah'ın gazabından korusun diyelim, öyle bitirelim isterseniz. Bu da tek de. Anlamıyorum. Peki bitirmeden bugünkü yarınki önce sağlık konusunda Doktor Zerrin Tuzcu Başar konuğumuz, kendisi bir psikiyatr. Pardon, az evvel anlaşılmadı Selim Bey. Tekrar söyleyebilir misiniz? Kimdi konu? Tabii Doktor Zerrin Tuğcu Başar. Kendisi hem erişkinlerden hem çocuklarda, özellikle bu geçen pandemi sürecindeki durumu konuşacak. Hem de bu sürecin uzayacağı artık kesinleşiyor yavaş yavaş. Bugün vaktim kalmadı, önümüzdeki pazartesi konuşuruz. Pandeminin hani 3. dalgasına ait veriler var, geliyor diye alınacak önlemlere ait. Bu dönemde ne yapılacak? Çünkü bu süre 1 yıl doldurduk. Bir yıl daha böyle giderse eğer, insanlar ne bekliyor? En azından psikiyatrik açıdan bunları tartışacağız kendisiyle. Çok teşekkür ederiz. Pazartesi günü görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun, teşekkürler. Sağ olun. Selim Badur'la Korona Günleri. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, ekonomik gidişat konusunda benim sormak istediğim bir iki dedikodu mahiyetinde şey var Seyfettin. Bugün biraz dedikodulu gidelim dedim ben. Yani Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan'ın lokanta, restoran, kafe gibi sektörlerde faaliyetleri kısıtlanan 3 milyon lira cirosu altında olan esnafa destek ödemesi yapacaklarını açıklamış. Bir de fiyatların düşürülmesi talimatı vermişti 2 gün önce de. Yağ, bakliyat, sebze ve meyvede fiyatlar öncelikli meselemiz. Vatandaşın gıda ürünlerini daha ucuza tüketmesi lazım diyerek fiyatların düşürülmesi talimatını verdiği belirtiliyor. Bu serbest piyasa ekonomisinde böyle bir müdahale nasıl olabiliyor? Bana çok eski bir şeyi hatırlattı. Benim kuşağımdan da önceki dönemde Milli Koruma Kanunu, yani 1940'ta Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının çıkarttığı ve hükümete olağanüstü hallerde

Kushner isimli kadın tarafından yazılmış. Fransa'nın son derece meşhur, prestijli siyaset bilimcisi, kanaat önderi, medyada sıkça görünen kişisi Olivier Duhamel'in üvey oğlunu taciz etmesin, nasıl taciz ettiğini, nasıl istismar ettiğini anlatan bir kitap. Camille Kushner kardeşi Victor'un başından geçen bu olayı, kardeşine Victor diye bir takma isim vermiş ve üvey babasının bu yaptıklarını anlatıyor. Bu Fransa'nın ünlü siyaset bilimcisi üvey oğlunu o 13 yaşındaykenden itibaren istismar ediyor ve kız diğer yani üvey kızı Camille Kushner de bunu kitabında yıllar sonra anlatabiliyor. Bu kitap Fransa'da çok geniş bir yankı yarattı ve ensestin bu kadar üstü örtülen, sessiz kalınan bir konu olan ensest meselesinin, hani Fransa'da bu tabu mesele yıkılıyor mu ve bu sessizlik perdesi yırtılıyor mu diye yorumlar yapılıyor. Örneğin Fransa'dan L'Obs gazetesinden bir yorum aktarayım. Görmezden geldiğimiz tek bir konu, kirli realitesiyle yüzleşmek yerine sessiz kalmayı tercih ettiğimiz tek bir suç varsa o da ensesttir. Fransa'da ensest cinsel suçların ana sebeplerinden birisi, ancak bu fiil resmi bir kavram olan aile şiddeti ifadesi altında gizleniyor, diyor mesela. Liberasyon'dan bir yorum aktarayım. Bu kitabın ardından gerçekleşen şaşırtıcı bir gelişme ise Olivier Duhamel'in kitabın yayınlanacağı haberinden hemen sonra tüm görevlerinden istifa etmiş olması. Yoksa bu dürüstlük çağının başlangıcı mı? Nihayet birileri çıkıp inkar etmekten vazgeçiyor ve sihirli bir değnek değmişçesine suçunu kabul mü ediyor? Fransa usulü böyle bir me too Fransa için büyük bir şeref olacaktır, diyor. Bu ünlü siyaset bilimci pek çok prestijli kurumun da başındaydı. Kitabın yayınlanacağı haberi çıktıktan hemen sonra görevlerinden istifa etti. Ama doğrudan böyle bir şey yaptığını kabul etmiyor. Ve bunun işte kişisel bir saldırı olduğunu söylüyor. Ama bu kısa açıklamanın sonrasında da derin bir sessizliğe gömüldü. Bu da son derece önemli bir şey aslında. Öte yandan bu kitap... Fransa usulü başka bir Me Too'ya evrildi hakikaten. Me Incest Too diye bir akım oldu Fransa'da sosyal medyada. Sosyal medyada yüzlerce insan çocukken yaşadıkları ve kimileri de halen yaşıyor oldukları aile içi istismar vakalarını anlatmaya başladılar. Ve gerçekten Fransa'da tabular biraz sallanmaya başladı. Tüm bunların ardından da Macron geçtiğimiz günlerde bu konuda çocukları cinsel şiddetten korumak amacıyla yasaların sıkılaştırılacağını açıkladı. Yeni tasarı hazırlanmasını istedi. Ayrıca ilkokulda ve ortaokulda bu konuda eğitimler verilecek. İstismar mağduru çocuklara ya da yaşamış olanlara devlet tarafından psikolojik destek de verilecek. Fransa böyle tabu bir konuyu, ensesti konuşuyor bugünlerde. Bir iki şey söyleyeyim bu konuyla ilgili. Bir tanesi bu Olivier Duhamel hangi görev, aktif görevdeydi Macron dönemi Fransa'sında, öyle mi, yakın zamana kadar, evet, kitap yazılana kadar? Medyada her haftada iki ya da her hafta programlara çıkan, Fransa'da son derece prestijli bir üniversitenin kurul başkanı olan ve Fransız solunun aslında 68 kuşağının son derece önemli isimlerinden birisi. Evet, çok çarpıcı tabii, bunu biz de fark etmiştik ama bu detaylara girememiştik, fırsatı bulamamıştık. Bir de şeyi soracağım, Bernard Kushner de tabii 68, yani çok önemli, işte sınır tanımayan gazetecilerin filan da kurucularından biri bildiğim kadarıyla, hatırladım. baktığım kadarıyla Bernard Kouchner'in çocuklarına yapılmış bir istismar var galiba. Kesinlikle ve bu konuda... öyle, evet. Sizin söylediğiniz gibi Bernard Kouchner Fransa'da sınır tanımayan doktorların kurucusu ve evet... bu çocukların biyolojik babaları Bernard Kouchner, anneleri Fransa'da yine 68 kuşağının önemli feminist isimlerinden birisi. Hani Fidel Castro'yla da bir ilişkisi olmuş birisi. Bu kitap yayın ve Olivier Duhamel bu aile o Fransız solunun içerisinde olan bir aile. Kitap yayınlandıktan sonra aslında İşte bu 68 solunun özgürlükçü halinin bu tip şeylere yol açtığı yönünde bir takım yorumlar yapılmıştı. Kitabın yazarı Camille Kouchner de dedi ki hayır, bu Fransız solunun içinde olan bir mesele değil. Ensest her yerde dedi. Tam da bunun üzerine işte sosyal medyada herkesin, yüzlerce kadının ve erkeğin yaşadıkları ensest deneyimini anlatması bunun son derece yerinde bir cevabı oldu. Cevabı Camille Kouchner haklı yani. Ya bir de şimdi Macron'un, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un şimdi böyle kanunlar çıkartması bunu engelleyici olmak için filan biraz şeyi düşündürüyor insana. Yani good morning after supper sözünün Fransızcası ne acaba? biraz gecikmeyin. Gidelim mi? Diyelim. ama yani Macron en azından hani hangi vakit olursa olsun bu şeyi yapıyor. Gene de iyi tabii, evet. Pek çok ülkede, yakınımızdaki ülkelerde evet, de aynen. Hani bunlar tamamen reddedilmeye, yok canım öyle şeyler denmeye devam ediyor. Evet evet, tabii tabii. Yani sadece öyle bir şey yaptım işte, üstünde espri yapayım dedim. evet. Buradan Macron'un yaptığı başka bir şeye geçeyim. Macron yaz aylarında bir Fransız bir tarihçiden Benjamin Stora'dan Fransa ile Cezayir'in ortak geçmişlerine dair bu iki toplumun hafızalarının uzlaştırılmasına yönelik olarak neler yapılabilir diye öneriler içeren bir rapor hazırlamasını istemişti. Bu rapor hazırlandı geçtiğimiz hafta ve yayımlandı. Hafifçe bu konunun geçmişine de değinelim. Fransa bir sömürge imparatorluğu olarak Cezayir'de yaklaşık 130 sene hüküm sürmüştü. Ve Cezayir 8 yıl süren son derece kanlı bir savaşın ardından bağımsızlığına kavuşmuştu 1962 yılında. Bu savaşta da yaklaşık 1 milyon insanın öldüğü düşünülüyor. Ve Fransa ve Cezayir toplumları, aynı zamanda Fransa'nın içindeki farklı gruplar bu tarihi son derece farklı şekillerde hatırlıyorlar. Kimileri için bu son derece derin bir yara, kimilerinin umursamadığı, bilmediği bir şey, kimileri için bir nostalji. Bu ortak hafıza için neler yapılabilir diye bu bağlamda bir rapor hazırlandı. Raporda 30 kadar öneri var. Bu önerilerden en önemlisi hafıza ve hakikat komisyonunun kurulması. Cezayirlilerin tutulmuş olduğu Fransa'daki hapishanelerin hafıza merkezlerine dönüştürülmesi, Fransa'nın Cezayir'den getirmiş olduğu arşivin Cezayir'e iade edilmesi, savaşta ölmüş kişilerin mezarlarının açığa çıkartılması, bağımsızlık savaşında savaşan Cezayirlilerin Fransa tarafından da anılması, ya da işte Fransa'daki ders programının Fransa'nın sömürgecilik tarihini de anlatacak şekilde daha geniş bir şekilde bunların anlatılması ders programında. Bu tip öneriler var. Müze kurulması ortak tarihe dair. Ama bunlar aslında genellikle duyduğumuz öneriler. Farklı olan bir nokta var. Burada tarihçi özür dilenmemesini öneriyor özellikle. bunun da hani özürün bir işe yaramadığını ve somut adımları atmanın, meseleyi kabullenmenin güçleştirdiğini, asıl önemli adımların somut adımların, önemli olanın somut adımlar olması, adım atılması olduğunu söylüyor. Bu nasıl karşılanıyor diye baktığımızda şöyle, Le Monde diyor ki metin çok temkinli, somut olayları kabul etmeye odaklanabilmek için pişmanlık meselesini hiç gündeme getirmiyor. İddialı bir rapor, arşivlerin iadesini, kayıpların sistematik olarak tespit edilmesini, Fransa'nın Sahra Çölü'nde gerçekleştirdiği nükleer denemeler sonucu oluşturan radyoaktif kirlenmeyi Cezayirlilerle beraber aydınlatmayı öneriyor. Macron bu hamlenin devamını getirmeli ve uygulanması için elinden gelen her şeyi yapmalı diyor Le Monde yazarı. Hakikaten de bu raporun yayınlanmasının hemen ardından Hafıza ve Hakikat Komisyonu kuruldu ve bağımsızlık savaşında ölen Cezayirlilerin de anılması için önümüzdeki 2 yıl boyunca 3 anma gerçekleştirilecek. Böyle somut adımlara dair belli açıklamalar da yapılmaya başlandı. Ben bu noktada da bir ufak ilavede bulunayım müsaadenle. Buyurun. Şu Henri Alleg vardı, bizim dönemin kuşağı çok iyi tanır. Fransa sömürgesi, bu Cezayir'deki Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın işte senin de söylediğin gibi 1 milyondan fazla insanın korkunç bir şekilde yok edildiği, böyle dünyanın en korkunç savaşlarından biri, emperyalist işgalciliğin korkunç şeyi, bağnazlığı, işkencesi, ırkçı vahşeti. Bu hatta işte Sen Nehri üzerindeki köprülerden birinde de burada Cezayirlileri suya attık diye bir fotoğrafa, boğup attık diye yazılmış bir köprüye yazılmış bir yazı bile vardı, yazılama, onun fotoğrafı. Bu Henri Alleg Fransa kökenli, Cezayir kökenli, Pienoir dedikleri bir Komünist Parti üyesi Henri Alleg. Ve az sayıdaki, yani pek çok işkence edilen Cezayirli'nin arasında çok az sayıdaki Fransızdan biri, gazeteci. Ve Türkiye'de de bir dönem çok etkili olmuş olan bir kitap yazmıştı. Sorgu diye, La Question diye. Yani kitapta size söylemeyeceğim diye kullanıyor. Yani bilmiyorum lafını değil, size söylemeyeceğim diyorlar Fransızlar, Cezayirliler. Ve işte bu süreci anlatan bir kitap. Yalnız işkenceyi teşhir etmekle kalmadı. Ayrıca demokrasinin doğum yerlerinden biri sayılan bu medeni Fransa'nın bir başka halka konu, başka bir halk olunca bütün o vahşeti bütün çıplaklığıyla anlatan son derece ilginç bir kitaptı. Peki bu yeni yüzleşme sırasında Henri Alleg'in kitabı da devreye sokulmuş mu acaba diye soracak. Valla ona ilişkin bir ayrıntı görmedim. Ama bayağı kapsamlı bir rapor gibi görünüyor. Ben en azından niyet olarak, girişim olarak tüm bunların toplanacağını, yani bu hafızada işte kim ne demişse onların toplanıp ortaklaştırılmasına dair iyi niyetli bir adım olarak görünüyor. Evet, ben de desteklemek için işte Alevi de muhakkak, hepimiz o yaşlarda, bizim kuşak çok etkilenmiş, okumuştu, çok iyi yazılmış bir kitaptır yani. Anladım. Ben bu ayrıntıya da bakacağım bundan sonra Fransa Cezayir haberlerini izlerken. Evet, Henri Alleg. Peki. Son olarak da İsveç gazetesindeki ilginç bir yorumdan bahsetmek istiyorum. İsveç gazetesi Expressen'de. Burada Avrupa'da biliyorsunuz yaşlılar, yaşlanan bir nüfus, yaşların durumu önemli bir mesele. Expressen şöyle diyor, pek çok yaşlı insan kendi evinde yaşıyor. Bazıları ani hastalıklarda ya da düştüklerinde yardım çağıramamaktan korkuyor. Bugün bu duruma bulunan çözüm kocaman kırmızı bir alarm düğmesi olan, yani üzerinde kocaman bir kırmızı alarm düğmesi olan çirkin bir bilezik. insana sürekli kendi güçsüzlüğünü ve gündelik yaşamındaki tehlikeleri hatırlatıyor diyor. Yaşların durumunu böyle ortaya koyuyor. Böyle ortaya koyduktan sonra bu yorumcu ne öneriyor dersiniz? Lovot öneriyor. Lovot dediğimiz şey Japonya'da üretilen love ve robot kelimelerinin birleşmesinden oluşan bir kelime, sevgi robotu. Bunlar ben Twitter hesabında paylaştım Eurotopics'in, kendi web sitelerinden de bakılabilir. Böyle kocaman gözlü, küçük, hakikaten de sevimli görünen robotlar, insanları kucaklayabiliyorlar. Kendi hafızalarına veri kaydedip yanlarında oldukları insanların sağlık sorunlarını bildirebiliyorlar. Böylece özellikle yaşlıları ve demans hastalarını koruyabiliyorlar. İşte İsveçli yorumcu Lovotların İsveç'te ve Avrupa'da da kullanılmasını öneriyor. Diyor ki pandemide robotların kullanılmasını destekleyen bir durum. Sosyal mesafe zorunluluğu bundan sonra da sürecek gibi görünüyor. İleride başka pandemiler de olabilir. Ruhları olsun ya da olmasın, beden sağlığımızı korumak için robotları, sevgi robotlarını kullanabiliriz diyor. Evet, heyecan verici bir durum. İş oraya geldiyse artık robotlara, onlarla sevgiyi kurtarırsak ne ala. Heyecan verici mi, hüzün verici mi? Bilemiyorum. Ben de espri yaptım. Aslında anlamıyorum. Bugün Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı kitabından İspanyol konkistadorların Yucatan kumsallarına ilk ayak bastıklarında onları karşılamaya gelen yerlilere burası neresi diye soruyorlar. Onlar da Yucatec Mayaca dilinde cevap veriyorlar. Tektetan, Tektetan diye. Onlar, İspanyollar yanlış anlamışlar. O gün bugündür hala Yucatan Yarımadası diye geçiyor işte Meksika'da filan. Ama yerliler anlamıyorum söylediklerinizi demek istiyorlarmış. Ben de bu Lavton'la beraber, Lovot muydu? Lovot. Lovot'la Tektetan diyeceğim Lovot'a. onu da hafızasını yapay zeka olarak kaydedip o sizi anlar mı belki, bilemedim şimdi. Anlamaz mı ya? Tabii. Türkçesi çok iyidir eminim. Evet. Böyle. Bitiriyor muyuz? Evet, Eurotopics bülteninden bu hafta derlediklerim bu kadardı. Gelecek hafta görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Üzere. Hoşçakalın. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndesiniz. Saat 9.54. Şimdi bir parça çalarız. Ondan sonra da çıkıp arkasından devamında bir son 15-20 dakika daha elimizde kalan diğer haberlerin değerlendirmesini yapmaya çalışırız. Bu arada da ilginç bir şeyden de bahsedebiliriz. Belki yeni bir mini bölüm denemesi de yapabiliriz burada. Yanlış anlaşılmalar üzerine bir limbo rock bölümü açabiliriz. Limbo dansı yaparız yeni bölümde belki. Şimdi şeyden çalacağımız parça Lost in the Supermarket. The Clash grubunun meşhur şarkılarından bir tanesi. Süpermarkete girip orada kendini kaybeden insanların, tüketicinin hikayesi. Çalış sebebimiz de Terry Chimes'ın grubun kurucularından, orijinal grubun kurucu elemanlarından, punk rock grubu The Clash'ın davulcusu olması, kurucu olması. Lost in the Supermarket'ı dinliyoruz şimdi onun. 80 kaçıncı yaşı? 56-55 yaşında oluyor değil mi? Yok. 65 yaşını kutlamak için onun şimdi Lost in the Supermarket çalıyoruz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 10. Onu bir dakika geçiyor ve biz sürdürüyoruz gene ve programımızı. Ve Beyza Çiftçi Yalçınkaya'ya da teşekkür ederiz, destekçimiz. Şimdi devam edersek bir kere artık daha iyi korunma altında olduğumu sana açıklamak zorundayım Gözdeş. Tabii. Çünkü zaten Sağlık Bakanı duyurdu, 75 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına başlıyor. Muhteşem. Ve Bilim Kurulumuzun önerisiyle dün bunu söyledi. Yarından itibaren, yani bugünden itibaren 75 yaş üzeri büyüklerimiz, bak dikkat isterim buraya, randevu olarak aşı olabilecekler. Büyüklerimizi daha iyi koruyabileceğiz ifadesini kullanmış. Baktınız mı, şey yapabiliyor musunuz, alabiliyor musunuz randevu? Eşimden rica ettim, baktı, henüz yoktu ama bugün umutluyuz. Büyüklerimizi daha iyi koruyacağız dediler. Tabii COVID geçirenler ayrıca tekrar olabiliyor mu, ona da bakacağız. 3 ay mıydı, 4 ay mıydı bir süreci vardı. Evet, onu da vardı. Tartıştık. Evet. Önemli olan o değil. Önemli olan koskoca bakanın büyüklerimizi daha iyi koruyabileceğiz demesi. Bunu içimiz ılık... İyi, hızlı yapsınlar aşılama, sorun değil nasıl. Evet, duygulandırdı. Evet, bu arada yalnız şimdi şey başlayalım. Limborok şeyle başlayalım. Yeni bir bölüm zaman zaman içerebiliriz. Dünya rüya rekorları kırılırken ne kadar alçalabilirsin? O Limborok'un ana şeyi bir çıtanın altından dans ederek ne kadar vücudun yere yapışmadan geçebileceğindir. Mesela onunla ilgili harika şeyler var. Jingle'ımız da hazırsa girebiliriz. Yani Birleşik Krallık mesela ülkelerin %80'i İngiltere silah kısıtlaması olan yerlere silah satışı yapıyor. Dün vermiştik bunu. Yani 58 ülkeye silah, askeri malzeme satıyormuş ve 73'ü de dün söylemiştik ya, bunlar Uluslararası Ticaret Departmanı tarafından şeye konmuş olan kısıtlamalara, bu ülkelere silah ve askeri yardım yapılamaz demesine rağmen. İnsan hakları ihlallerinden bu arada. İnsan hakları ihlallerinden kısıtlama, evet, Pakistan'a. Sniper denilen keskin nişancı tüfekleri, Kenya'ya taarruz piyade tüfekleri, Çin'e de deniz malzemesi, deniz silahları malzemesi, neyse onlar. Evet, donanma. Bahreyn'e, Bangladeş'e, Kolombiya'ya, Mısır'a, Suudi Arabistan'a. Yani Dışişleri Bakanlığı'nın son listesinde 30 insan hakları konusunda kaygı duyulan ülkelere silah satışında bulunuyor. Daha ne kadar alçalabilirsiniz? Ha? Jingle'ımız da böyle bir şey işte. Ne kadar eğilebilirsin diye. Hemen ben de o zaman arttırayım size karşı bir hamle. Kremlin'den bir açıklama var. Bu da deniyor ki işte Putin'in olduğu iddia edilen saray daha önce de açıklama yapmıştı ki Putin'e ait değildir diye. Basın sormuş Kremlin sözcüsüne, peki kime ait öyleyse demiş. Sarayın kime ait olduğunu açıklayamayız, gizli bilgi diye de yanıt vermişler. Yalnız filmde tabii Alexei Navalny'nin filminde 90 milyonu aşmış durumda. Evet. İzlemeler, ben de dahilim buna. Bu 90 milyona büyük bir merakla izledim. Hakikaten kime ait belli değil, değil mi? Böyle belki de halka açılacaktı. Halk sarayıdır. Yani belli tabii de bize söylemiyorlar. Mal sahiplerinin isimlerini kamuoyuna açıklama hakkı yoktur Kremlin'in. Demiş. Hukuki kurallara uymasıyla ünlüdür tabii Kremlin. Ülkedeki. Evet, öyle. Peki kişisel, gazeteciler bir de şeyi sormuş Dmitri Peskov'a, Kremlin sözcüsüne. Peki o zaman neden İç İstihbarat Dairesi'nin koruması altında burası girilemiyor, görülemiyor, gezilemiyor falan diye. O soruya ne cevap vermiş? Bla bla bla. Vermemiş. Bla bla bile dememiş. O soruyu duymazdan gelmiş. Daha ne kadar alçalabilirsin? Takatan, takatan. Derken bir Kanada'dan bir haber. Kanada biliyorsunuz dünyanın en medeni, yeşil, güzel ülkelerinden bir tanesi. Medeniyetin beşiği sayılır yani. İngiliz medeniyetinin temsilcisi. Orada da bir çok hoş bir haber vardı. Great Canadian Gaming. Biliyor musun onu sen? Büyük kumarhane, kumarhaneler zinciri. Bunun sahibi yakışıklı bir adam ve güzel bir karısı da var. Onlar, karısı da oyuncu. Kumarhaneler zincirinin sahibi Rodney Baker karısıyla beraber şey olmak istiyor. Karısının adı da galiba Rus asıllı Yekaterina Baker. Ondan sonra onlar henüz aşı onlara ulaşmamış. Gerçi Kanada hepsini tüketmişti, aşıları satın almıştı ama nüfusunu birkaç katı kadar almıştı. Almıştı fakat nedense herkese aşı olmuyor. Hatta zenginlere bile, işte Kanada'nın bu çok zengin kişisi yani milyarder aslında. Onlar aşı bulamamışlar anlaşılan. Değeri 2 milyar dolarmış kumarhaneler zincirinin. Sahibi COVID-19 aşısı yaptırabilmek için çok hoş bir yöntem bulmuş. 2400 kilometre kadar uzaklıkta ücra bir kasabaya gidip kendisini ve eşini yaptırtmış aşı. Ama nasıl yaptırtmış? Biz burada bir motelde çalışıyoruz demişler. O motel çalışanlarına demek ki aşı yapma imkanı tanınıyormuş. Yani şöyle bir ufak sorun var. Bayağı işçi haklarından yararlanmak istemişler yani. Aynen, yararlanmışlar. Kanada yerlileri yaşıyor. 93 nüfuslu Beaver Creek kasabasında. Geçen hafta bölgede yeni açılan bir motelde biz de işe başladık demişler. Aşıdan hemen sonra da havaalanına gitmek isteyince şüphe uyandırmışlar. Ve Yukon'da, sorun şu, Yukon bölgesinde bu Beaver Creek'in bağlı olduğu, nüfus az olduğu nedeniyle aşılama oranı yüksekmiş. Ve 55 yaşındaki Rod Baker'la 32 yaşındaki eşi Yekaterina ya da Ekaterina burayı tercih ediyorlarmış aşılama oranı yüksek diye. İstifa etmiş. Yani istifa müessesesi kısmi olarak çalışıyor. Great Canadian Gaming, yani büyük kumar işletmeleri Kanada yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Rod Baker istifa etmiş. Ama milyarder gitmiş aşıyı da yaptırmış. Kendisi değil mi o? Yani kendi şirketi kendisi değil mi? Ha. Kendi şirketi ama kendi CEO'su istifa başkaymış. Hayır, başka bir CEO'su varmış. Rod Baker diye bir aşıyı kendisi yaptırmış. Şirketin CEO'su mu istifa etmiş yani? Ha, yok. Kendisi istifa etmiş. Tamam, ben yanlış söyledim. Bu kadar karmaşık şeyi. İsmi Rodney'di ama Rod Baker diyormuş. Evet, istifa etmiş. Sonunda açığa çıkınca. Kendi şirketine istifa etmiş ama. Yani bu nasıl oluyor tabii bilmiyorum. para cezası da kesmişler. Bayağı $500 falan kesmişler. Yani ağır bir durum var ortada. $2 milyar kumarhaneler zincirini. Yalnız Yukon Toplum Hizmetleri Bakanı da bu bencil davranışları çok rahatsız edici. Herhangi bir kişinin insanları aldatmak için böyle bir yola başvurabileceğini düşünmezdik demiş John Stryker diye bakan da. Ama yerli topluluğun lideri Angela Demet Facebook sayfasından aşı sırasını aşmak için yaşlılarımızı ve risk grubundaki insanlarımızı tehlikeye atan bu kişilerin davranışı çok kaygı verici diye yazmış. Vancouver'da yaşıyormuş çift. İstifadan sonra da yani 14 günlük karantina kurallarını da ihlal ettikleri için de ayrıca para cezası kesilmiş kendilerine. Ama bunun dışında paracıklar duruyor orada. Daha ne kadar alçalabilirler acaba? Dans etmek için. Ama bu çifte hemen hatırlatalım. Ya, belli ki bilmiyorlar. Suudi Arabistan'a aşı turları vardı. Biz de duyuyoruz. Evet. 40 bin sterlin miydi? 5 yıldızlı otellere gidiyorsunuz. Orada aşı da içinde. Evet, evet aşı da içinde. Aslında aşı olmaya gidiyorsunuz ama birkaç haftalığına gidiyorsunuz. Ve bir ay galiba. 4 hafta mı ne? Gerçi süresini hatırlamıyorum. Bir de Bermuda'da böyle bir şey. Forbes organize ediyormuş. Bunda aşı yoktu ama onu da ekleyebilirler bence. Bermuda'daki bir tropikal adaya bir aylığına COVID-19'un monotonluğundan ve tek düzeliğinden bıkanlar için tur düzenliyor. Sadece 75 kişinin katıldığı bir tur haberi de Guardian'da vardı. Evet, çok ilginç bir haberdi aslında. Yani şeylerden bir tane Forbes dergisi, zenginlerin dergisi işte, onların kaydını kuyduğunu tutuyor. Ve servetlerini filan da sık sık hatırlatarak bizi yaldızlıyor. Fakat Guardian şey yapmış, Bermuda'da en parlak 30 yaşının altındaki 30 diye bir şey sistem bu. Genç antreprenörlere yani girişimcilere yönetilmiş bir şey. Yalnız Bermuda'da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu işle kontrolle görevli CDC dedikleri Centers for Disease Control and Prevention diye Bermuda'yı en yüksek derecede COVID-19 riskinde bir yer olmuş olduğunu söylemiş. Yani bu hiçbir şekilde buraya gidilmemesi gereken yerlerden birisiymiş. Ama tabii 4 yıldızlı otellerde Bermuda'da şeytan üçgenine kapılmıyorsun. Yani kim tabii halkın arasına karışmayacak. Evet tabii ki canım. Kim Kardashian'ın özel adadaki doğum günü partisini de hatırlatmışlar. Biz de demiş ki bu hesap yani aralarında şeyleşiyorlar işte. Mesajlaşıyorlar. Hadi Bermuda'da görüşürüz filan diye böyle hoşlaşmışlar. Muazzam bir şey gelmiş çünkü talep gelmiş. Hadi Bermuda'ya gidiyoruz diye. Fakat şey sorunca Guardian gazetesi iptal ettik diye bir haber gelmiş. Ne kadar açılabilirsin diye soruyoruz. İsrail'den de ilginç bir haber vardı. Hatırlıyor musun gazete duvardan? Şimdi hatırlayamadım. Hangisiydi acaba? Bir bakan. Şimdi İsrail koronavirüsüne karşı aşılama programında dünyanın en hızlı ülkesi ya. Hı hı. Sağlık Bakanı Yuli Edelstein de işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere niçin aşı yapılmadığı sorusuna cevap vermiş. Yani çünkü aynı yerde yaşıyorlar, işgal altındaki yerleşimci deniyor onlara. Orada yaşayanların hepsine aşı yapılıyor. Fakat onlarla iç içe olan Filistinlilere yapılmıyor. Ondan sonra sormuşlar niye böyle eşitlik yok filan diye. Eğer Filistinlilere bakmak İsrail Sağlık Bakanı'nın sorumluluğundaysa o zaman Filistin Sağlık Bakanı'nın sorumluluğu tam olarak nedir? Akdeniz'deki yunuslara bakmak mı diye çok esprili bir cevap vermiş. Hiç. Çok mantıklı sormuş o bakan. Evet, değil mi? Gayet haklı. Önceliğimiz kendi vatandaşlarımız demiş. BBC'de gazeteci Andrew Marr'ın programına katılmış. Aşılama konusunda İsrail öncelikle vatandaşlarına karşı sorumludur. Onlar vergi ödüyorlar, öyle değil mi demiş. Fakat COVID-19'u yaymamaları için Filistinlilerin aşılanmasını sağlamak bizim yasal yükümlülüğümüz olmasa da çıkarımıza belki yaparız demiş. Ve daha da müthiş bir şey söylemiş. Beni en çok çarpan oydu, İsrailli bakanın söylediği. Öncelikle Filistinlilerin kendi sağlıklarından sorumlu olduğunun açıkça belirtildiği Oslo anlaşmalarına bakabiliriz. Ama sözde Oslo anlaşmalarına demiş. Eğer işte orada Filistinlilere bakmak İsrail Sağlık Bakanı'nın sorumluluğuysa, o zaman Filistin Sağlık Bakanı'nın sorumluluğu tam nedir? Akdeniz'deki yunuslara bakmak mı demiş. Edeş'ten ayrıca 200 hamamda hahamın affedersiniz İsrail hükümetine yaptığı Filistinlileri de aşılama çağrısına, sanırım haham diyor. Hamam deyip duruyorum. Hahamlar her zaman haklı demiş. Ama İsrail'in böyle bir yükümlülüğü yoktur demiş. Daha ne kadar çıtayı indirebiliriz, alçalabiliriz? Senin sözünü ettiğin ilginç bir haber de vardı bu bölümde. Onu da yapabiliriz herhalde. Kayak merkezlerine geldi konu. Uludağ'da ortaya çıkan müzikli parti görüntüleri. Sen sosyal medyada kıyamet kopuyor demiştin. Evet, aynen öyle. Uludağ'da doluluk oranı %90'a varmış kayak pistlerinde. Üstelik de hafta sonları bu meseleyi de anlayamadım. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı var ama kayak yapma yasağı yok anladığımız kadarıyla. Sokakta kayak yapma yasağı var. Yani belli ki bu şeyde yok. Bazı yerlerde yok. Evet. Üstelik bununla da kalmıyordu haberde. Bir eğlence yerinde toplanan insanlar vur patlasın, çal oynasın, eğleniyorlardı. Maske falan yok. Yok tabii. Ya da çenelerinde duruyor varsa da. Çene altı maskeleri. Bir şeyler içiyorlar, işte dans ediyorlar vesaire vesaire. Demek ki işte herhalde zenginlere Covid yok diye de sosyal medyada yayılmıştı. Bunun üzerine öncelikle o işletmeye kapatıldı. Daha sonra bir tür genelge gönderildi valiliklere, kayak pistlerinde bir takım önlemlerin alınmasına dair. 85 bin lira para cezası uygulanmış ama valilik demiş ki otelle ilgili kapatma kararı yargı sürecinde. Partinin yapıldığı otelin çalışma ruhsatının bulunmadığı, o yüzden kapatma işlemi kararı alındı. Ancak ilgili şirketin idare mahkemesine başvurarak yürütmeyi durdurma kararı aldı. Kapatma işlemiyle ilgili yargı sürecinin beklendiği belirtilmiş. Son iki katının da kaçak olduğu vurgulanmış. Yeni keşfetmişler onlar. Evet. Son iki katının kaçak olduğunu. Görüntülerin ardından da çarpıcı görüntüler, senin de sözünü ettiğin. Jandarma ekipleri Uludağ'daki tedbirlerini artırmış. Ve inanmayacaksın ama gece saatlerinde Uludağ'da sessizlik hakim olmuş. Tatilciler otellerin içinde tedbirlere uyarak vakit geçirmeye başlamışlar. Öyle bir durum varmış. Yani orada bence limbo rock yapsınlar, dans etsinler. Maskeli olarak tabii, ve ne kadar aşağı çekebilir, daha ne kadar alçalabilirler. Evet, bir de dün Açık Yeşil'de verdiğimiz ilginç bir haber vardı. Onu bir kez de burada tekrarlamakta, bu özel program içinde tekrarlamakta yarar olabileceğini düşündüm. Yani zengin ülkeler dünyanın en yoksul ülkelerine sürekli olarak, işte başta Greta Thunberg olmak üzere, dünyanın dört bir tarafından aktivistlerin bu riyakarca durumu eleştirmeleri karşısında ilginç bir haber var. Bu da Climate Change News'dan gelen, oradan Isabel Gerrits'in imzalı bir haber bu. Zengin ülkeler dünyanın yoksul ülkelerine iklim değişikliğiyle baş etme konusunda işte seller, sular, kuraklıklar gibi yıkımlar karşısında nasıl baş edecekleri ve yardım etmeleri gerektiğini düşündükleri için işte bir kuruluşlar var. Birleşmiş Milletler iklim süreci içinde yapılıyor ve zengin ülkeler 100 milyar dolarlık iklim kredisi veriyorlar yılda. 2020 yılında yılda 100 milyar dolarmış. Yani burada bir ayrım yapılıyor. Mitigasyon deniyor işte. Karbon kesme, karbonları azaltma, salımları. Bir de adaptasyon projeleri için. Son olarak son yapılan raporda 2018'den geliyor rapor. 16,8 milyar dolar. Yani 17 milyar dolara yakın bir adaptasyon kredisi yapmışlar. OECD'nin verdiği rakamlar. Fakat gerçek rakamlar bunlar değilmiş. Aldatmışlar zengin ülkeler dünyayı ve yoksul ülkeleri. Hiç inanılacak bir şey değil ama öyle. Yani gerçek bu over reporting deniyor buna. Fazla aşırı rapor verme durumları. Yani bunlar devam ettiyse gerçek şey 10 milyar dolardan daha az denebiliyor. Yani 100 milyar yaptık diyorlar. Yerine 10 milyar dolar yapmışlar, kredi vermişler. 10 katı yalan söylemiş oldukları ortaya çıkıyor. Zengin ülkelerin umurunda bile değil zaten iklim taahhütlerine uymak demiş John Nordbro diye bu raporu yazan kişi ve aynı zamanda da Care Denmark kuruluşunun danışmanıymış, bir sivil toplum kuruluşu çevreci ve demiş ki biz çok önemli bir laf etmiş aslında John Nordbo. Biz zengin olduk atmosferi kirleterek, mahvederek ve iklim problemini yaratarak, şimdi de gelişme yolundaki ülkelere şunu söyleyelim, daha çok para veriyoruz, size verdiğimizden çok daha fazla para veriyoruz demeleri lazım, utanç verici bir durum demiş. Tabii bu aslında uzun zamandan beri söylenir, yenilenebilir enerjiyi teşvik adı altında ekolojiyi aslında mahveden HES veya büyük baraj projelerine muazzam krediler aktarıyor ve bunların iklim değişimiyle işte mücadele için verildiğini iddia ediyorlar. Ama onun böyle olmadığı ortaya çıkıyor raporlarda. Köprüler falan Japonya başı çekiyormuş bu işte. Ve betonarmeye bol yatırım yapıyorlarmış. Tabii. Ama bize özellikle söylemiyorlarmış. Arigato gozaimatsu diyelim onlara da. Ve bir de daha ne kadar alçalabilirsiniz çıtayı, daha ne kadar alçaltabilirsiniz diye bu özel bölümü kapatalım. Evet, galiba bu şekilde de bitirebiliyoruz programımızı. Uzatmalı Açık Gazete'yi yaptık bu Perşembe günü de. Saat 10'u 25 dakika geçiyor. Ve lütfen maske konusuna dikkat edin. Maske, mesafe ve musluk diyoruz ona. Fiziki mesafeye de. Kayak merkezlerinde yapılmıyor ama siz her yerde yapmaya devam edin lütfen. Çünkü çok ciddi bir sorun devam etmekte. Bütün rekorlar kırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de, dünya rekorlarında da ve İngiltere'de de ölen sayılarında ve COVID-19 vaka sayılarında son bir ayın rekorları kırıldı. Demokrasi Now'da ayrıntılı bir bilgi var bu konuda. Kırılan rekorlar konusunda bu Türkiye'ye olmaz demeyin. Orada da oluyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ve ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay, Robert Ayar'dan oluşan ekiple beraberdiniz. Andrei Gritsku da bize destek vermekteydi. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.